Боже, рук я здіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я. Бо в серці я любов незгасну маю, і світлою стає душа моя. Світлі моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі. З тобою я по-справжньому радію, ти мій Господь, а я навіки твій. Стану на коліна перед всемогу. Цьому незбагненному єднанні для всіх буде істина проста. Цей час останній буде не останній для того, хто повірив у Христа.